To tylko w MediaMarkt. Też bym się nie oparł. MediaMarkt! Takie ceny powinny być nielegalne! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 listopada. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sklepy w galeriach handlowych znów otwarte. Podczas zakupów obowiązuje ścisły reżim sanitarny. Posłowie wrócą po południu na Wiejską. Mają głosować nad poprawkami Senatu do kilku ustaw. Władze w Teheranie oskarżają Izrael o śmierć irańskiego naukowca do spraw jądrowych. Wraca handel w galeriach. Sklepy będą funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym. Sklepy odzieżowe z zabawkami, ale także ze sprzętem RTV i AGD znów otwarte. Do tego sklepy meblowe. Warunek jest jeden. Dyscyplina każdej placówki, każdego sklepu, każdej galerii handlowej, każdego sklepu meblowego, bo w przypadku, gdy będzie inaczej, będą zamykane te sklepy. Mówił tydzień temu premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając informacje dotyczące otwarcia galerii handlowych. Nadal jednak nie pójdziemy na obiad do restauracji, nie obejrzymy filmu w kinie czy przedstawienia w teatrze. Do Bożego Narodzenia instytucje te pozostaną zamknięte. Te zasady nie są, nie mogą być zapisane w kamieniu. W zależności od tego, jaki będzie przebieg pandemii, będziemy je modyfikować. Później będziemy mieli etap, w którym być może wrócimy do zasad strefy czerwonej, żółtej, jeżeli się uda zdusić epidemię. Rząd nie zdecydował się również na otwarcie klubów fitness czy dyskotek. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wczoraj Sejm zdecydował o dodatkowej niedzieli handlowej 6 grudnia. Zakupy zrobimy też 13 i 20 grudnia. O 13 Sejm zbierze się ponownie. Odbędą się głosowania nad poprawkami Senatu do kilku ustaw. Pierwotnie miały się one odbyć wczoraj wieczorem. Obrady przedłużono do dziś, ponieważ głosowania w Izbie Wyższej zaplanowano pod koniec piątkowych obrad i na sobotę. Posłowie mają głosować m.in. nad poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy wprowadzającej tarczę branżową, która ma wspomóc firmy szczególnie dotknięte gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa. Izba Wyższa wprowadziła do niej szereg poprawek. Poszerzają one grono beneficjentów rządowej pomocy. Chodzi nie tylko o nowe rodzaje działalności, ale także firmy, które zostały założone po 30 listopada 2019 roku. Sejm zajmie się też nowelizacją ustawy covidowej, której celem jest wypłacanie dodatków za pracę z pacjentem z koronawirusem jedynie pracownikom medycznym skierowanym do niej, a nie wszystkim w nią zaangażowanym. Senat opowiedział się za odrzuceniem nowelizacji. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. 102 lata temu kobiety w Polsce uzyskały prawo wyborcze. Było to niezwykle ważnym społecznie wydarzeniem, podkreśla historyk profesor Antoni Dudek. Byliśmy jednym z pierwszych krajów w Europie, który takie prawa wyborcze kobietom dał. I to był istotny sygnał o też nowoczesności, bo dekret o przyznaniu praw wyborczych kobietom jest jednym z takich kamieni milowych na drodze do równouprawnienia kobiet w Polsce. 28 listopada 1918 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, który stanowił, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa, bez różnicy płci. Władze Iranu obarczają Izrael odpowiedzialnością za zabicie irańskiego naukowca do spraw jądrowych. Nie podają jednak dowodów na swoje twierdzenia. Izraelskie władze nie odniosły się na razie do oskarżeń. Irański naukowiec zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych ran. Wczoraj samochód, którym jechał, został zaatakowany przez nieznanych sprawców. Mohsen Fakhrizadeh był jednym z głównych ekspertów rządu pracujących przy programie nuklearnym. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe. Krzysztof Łuniewski. Uwaga, kibice skoków. Dziś w Kusamo kolejne zawody Pucharu Świata. Nasi reprezentanci przystąpią do nich w dobrych nastrojach. Kwalifikacje wygrał Dawid Kubacki. Piotr Żyła był piąty, Kamil Stoch zajął 10. lokatę. Początek konkursu o 16.30. W sprawach piłkarskich o 15.00 w PKO Ekstraklasie Stal w Mielcu zagra z Jagiellonią Białystok. O 17.30 pod Beskidzie w Bielsku Białej ze Śląskiem Wrocław. O 20.00 spotkanie pod Wawelem Wisła Kraków zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Wczoraj Górnik Zabrze 2-1 wygrał z Pogonią Szczecin, a Wisła Płock 0-1 uległa Krakowi. W Bundeslidze Bayern o 15.30 zaczyna wyjazdowy mecz ze Stuttgartem, a wczoraj Bartosz Białek zdobył pierwszą bramkę dla Wolfsburga. 19-latek pojawił się na boisku pod koniec spotkania i strzelił gola na 5-3 dla Wilków w spotkaniu przeciwko Werderowi Brema. I na zakończenie zaglądamy za ocean. Tej nocy w Los Angeles dojdzie do walki znakomitych pięściarzy, ale obaj są już po 50. Mike Tyson, wracający do ringu po 15 latach, ma 54, Roy Jones Jr. 51 lat. Amerykańskie media przed tą walką prześcigają się w podawaniu przeróżnych statystyk. Mike Tyson zainkasuje za nią 10 milionów dolarów. Amerykanin już zapowiedział, że przekaże je na cele charytatywne. Jego przeciwnik zarobi 3 miliony dolarów. Obaj na zawodowych ringach stoczyli ponad 130 walk, a razem mają 105 lat. Przygotowania do tej walki polegały przede wszystkim na zgubieniu 50 kg. To był cały proces. Moja żona mi mówiła, ćwicz 50 minut dziennie. Okazało się, że potrzebuję 2 godzin. Zacząłem od jazdy na rowerze, a potem biegania. Mówił przed walką żelazny Mike. Zarówno on, jak i Jones Jr. podkreślają, że to starcie traktują bardzo poważnie. Pojedynek przewidziany jest na dystansie 8 dwuminutowych rund, a zawodnicy będą używać większych 12-uncjowych rękawic. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I tą korespondencją kończymy Sport o poranku, kolejny serwis po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. W większości Polski pochmurno, popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Bez opadów tylko na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna od 0 do 5 stopni. Miejscami na wybrzeżu cieplej, około 7. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś odwiedzamy Alicję. Widzę, że ma Pani rękę do roślin. A wiedziała Pani, jak wziąć udział w spisie rolnym? Nie bałam się zapytać. Zadzwoniłam na infolinię i przez telefon się spisałam. Teraz czekam na wyniki spisu i będę mogła układać nowy biznesplan. No to powodzenia. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Najlepsze okazje. Wykorzystaj rekordową kumulację okazji 30-lecia. Na przykład kulec Samsung 55 cali 4K za 2899. Taniej o 600 zł. Żelazko Tefal 2000 W za 65,99. Taniej o ponad 50 zł. W sklepach Euro i na Euro. Orlen dba o Twoje zdrowie. Jako pierwsi w Polsce wyposażyliśmy stacje w urządzenia, które filtrują i oczyszczają powietrze, dzięki czemu zwiększają Twoje bezpieczeństwo. Orlen. Kierunek bezpieczeństwo. Do promocji? Gotowi? Start! Trwa Black Week w Lidlu z rabatami do 80%. Już teraz setki produktów do kupienia w lidlowych, czyli niskich cenach, w sklepach stacjonarnych oraz sklepie online. Jeżeli najważniejsze jest nie przespać okazji, to na Allegro mają Black Week i co chwilę nowe super oferty. A dziś o 20:00 Mobvi Leda Ultramat Turbo już za 99,99. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Sobota w Polo, ma ulubiona. Cie, ma. A kto teraz nie ma super promocji na sobotę, sąsiadko? Ale aż takich? Aż jakich? Tylko dziś w Polo Markecie filet z piersi kurczaka 7,77 za kilogram. Tak, 7,77 za kilogram. A pomarańcze opakowanie 1 kilogram tylko 2,77. Bo w Polo Markecie każda sobota jest ulubiona. Polo Market, polski supermarket. A, witam, pan Marian i pani Barbara. Marian i Barbara, Media Markt. Kto by... A, rozumiem, państwo są tutaj incognito. No pewnie, takie okazje na Black Friday XXXL to tylko w Media Markt. Też bym się nie oparł. Media Markt, takie ceny powinny być nielegalne. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Mówię także w imieniu odpowiedzialnych za najbliższe kilkadziesiąt minut, odpowiedzialnych wraz ze mną i z gośćmi, Katarzyny First-Wojtkowskiej i Pawła Turskiego. A goście przy telefonach lub komputerach to są posłowie Marcelina Zawisza, partia Razem pierwsza, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy. Dzień dobry. Władysław Teofil Bartoszewski, Koalicja Polska, PSL. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie. I minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Czy dzisiaj również w towarzystwie Dzień Wojtka? Dobry. Dzisiaj tak, Wojtek też jest, Martynka jest, Tomek jest. Ale wszyscy będą mówić? Nie, raczej proszę jednak, żeby się jakoś podzielili. Program, pani redaktor, dobrze, będzie wyglądał. Szanowni Państwo, premier Mateusz Morawiecki w rozmowie telefonicznej z Ursulą von der Leyen potwierdził zamiar weta wobec pakietu budżetowego Unii Europejskiej. Wcześniej doszło do wymiany listów między polskim premierem a szefową komisji. Ursula von der Leyen, przewodnicząca komisji, zapewniała, że to, co teraz jest proponowane, nie różni się od ustaleń lipcowego szczytu. Czy ta wymiana myśli jest krokiem w dobrym kierunku? Czy dobrze wróży na przyszłość Marcelina Zawisza? Przede wszystkim myślę, że warto podkreślić to, że potrzebna jest rozmowa ze względu na to, że fundusze na odbudowę po koronawirusie oraz na zieloną transformację to jest coś, czego Polska po prostu desperacko potrzebuje. I oczywiście to nie jest tak, że Polska musi wszystko przyjmować z dobrodziejstwem inwentarza, ale tak jak tutaj zresztą Ursula von der Leyen podkreśla, to jest dokładnie to, co zostało przyjęte na lipcowym szczycie i co Mateusz Morawiecki określał jako polski sukces. Ja bym tylko chciała podkreślić, że jeżeli Polska zawetuje ten budżet, jeżeli nie przyłączymy się do tego programu mającego na celu odbudowę Polski i w ogóle Europy po koronawirusie oraz nie będziemy beneficjentami tych funduszy na zieloną transformację, to tak naprawdę Polska nie działa w interesie Polski, tylko działa w interesie najsilniejszych gospodarek, bo to te gospodarki będą wzmocnione tymi środkami, czy to jeżeli chodzi o Francję, Niemcy i tak naprawdę my będziemy podwójnie stratni, ponieważ ta jakby te różnice pomiędzy polską gospodarką a tymi najsilniejszymi jeszcze tylko się wzmocnią. Marcin Kierwiński, a jak się panu podobało telewizyjne wystąpienie marszałka Senatu w tej sprawie? No i pytanie pierwsze, czyli czy rzeczywiście to jest to samo, co na lipcowym szczycie i czy sprawy idą w dobrym kierunku? Nie idą w dobrym kierunku, ponieważ nie widać tego, aby polski rząd chciał w sposób konstruktywny rozmawiać z Unią Europejską. Gdzieś ale rozmawia. Nie wiemy, czy to jest w sposób konstruktywny, bo pewnie zakulisowe rozmowy też się toczą. Ja nie wiem, jakie to są rozmowy, bo muszę powiedzieć, że to jest w ogóle bardzo smutne, że spośród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej tylko premier Polski, tylko premier Węgier nie zrozumieli tego, na co zgodzili się w lipcu. To jest bardzo smutny obraz kompetencji pana premiera Mateusza Morawieckiego do tego, aby pełnić funkcję, którą pełni. Jest rzeczą oczywistą, że Polska, budżet europejski jest dla Polski korzystny. Jest rzeczą oczywistą, że fundusz odbudowy po koronawirusie jest w Polsce bardzo, bardzo potrzebny. I jest też rzeczą oczywistą, że pan premier Morawiecki zgodził się na wszelkie warunki, a zmienił zdanie pod wpływem tarć wewnątrz własnego obozu politycznego. Widać, że pan premier Morawiecki w tej sprawie po prostu jest szantażowany przez pana ministra Ziobro i nie wiem dlaczego, mówiąc zupełnie politycy szczerze. Solidarnej Polski mówią, że państwo w Zjednoczonej Prawicy mają takie samo zdanie i że nieprawdą jest, jakoby szantażowali panie redaktor, ja słucham tych prawie codziennych wystąpień pana ministra Ziobry. To jest pierwszy chyba w historii w ogóle nowożytnej Europy polityk pełniący funkcję ministra sprawiedliwości, który tak bardzo obawia się stosowania prawa, obawia się praworządności, obawia się tego, że po prostu ktoś będzie kontrolował od strony formalno-prawnej jakość wydatkowania środków europejskich. No ale to też pokazuje tak naprawdę, z jakimi politykami mamy do czynienia. I zdanie o wystąpieniu marszałka, bo chciałabym już, żeby mówił gość następny. Ono porusza sedno sprawy. Jeżeli dziś Polska stanie znowu na marginesie Unii Europejskiej za sprawą błędnych decyzji Morawieckiego, Ziobry, Kaczyńskiego. Jeżeli to będzie kolejny krok w kierunku wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, to tego rzeczywiście Polacy, historia nie zapomni obozowi Prawa i Sprawiedliwości, bo to będzie nic innego jak zdrada polskich interesów narodowych. Czy wezwanie rządu do opamiętania, bo tak wzywał marszałek Grodzki, oraz słowa o tym, że jesteśmy w punkcie zwrotnym naszej historii, zrobiły wrażenie na ministrze Jarosławie Sellinie? No ja odwrócę ten apel. Apeluję do opamiętania tych, którzy nie rozumieją, że wprowadzają całą Unię Europejską na ścieżkę rozpadu. Dlatego, że wprowadzanie takich mechanizmów, jakie zaproponowała prezydencja niemiecka pod wpływem nacisków ideologicznie zmotywowanej większości Parlamentu Europejskiego, może właśnie do takiego scenariusza doprowadzić. My tego nie chcemy. My chcemy, żeby Unia Europejska przetrwała. Ale natomiast czy prawdą jest, panie ministrze, że to, co teraz chcemy zawetować, co chcą władze zawetować, czyli ten cały pakiet, zawiera taką regułę, która nie jest tożsama z ustaleniami lipcowego szczytu, czy jest? Bo o to teraz się toczy spór między innymi. Oczywiście, że ustalenia przywódców państw Unii Europejskiej, czyli najwyższego organu władzy w Unii Europejskiej, Rady Europejskiej z lipca, są inne niż propozycja zaproponowana przez prezydencję niemiecką pod wpływem nacisków ideologicznie zmotywowanej większości Parlamentu Europejskiego. W lipcu zaproponowano, że chronić będziemy budżet Unii Europejskiej, nasze wspólne pieniądze, na które się wszyscy składamy, pod względem sprawdzania, czy nie ma korupcji, czy nie ma defraudacji tych pieniędzy. Tak rozumiano praworządne wydawanie tych pieniędzy. Pod wpływem nacisków większości Parlamentu Europejskiego, panie pośle Kierwiński, proszę nie przeszkadzać, pan minister mógł dokończyć. I dokładnie. Proszę żadnemu z gości nie widzimy się, jesteśmy oddaleni od siebie, łączymy się elektronicznie, więc proszę nie wchodzić w słowo, bo to na pewno utrudnia odbiór. Otóż zaproponowano arbitralne ocenianie kwestii praworządności, swoiście rozumianej, arbitralne ocenianie przez Komisję Europejską i proponowanie odbierania pieniędzy państwom, którym się zarzuca rzekome łamanie praworządności. Jest to instrument polityczny, który nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwym wydawaniem pieniędzy europejskich, na które zrzucamy się wszyscy. To może dotknąć każdego w Unii Europejskiej, takie arbitralne decydowanie, czy ktoś rzekomo łamie praworządność, czy nie. I widzimy też po ideologicznych deklaracjach z Parlamentu Europejskiego, że na przykład można będzie oskarżać, że praworządność łamią te państwa, które na przykład sprzeciwiają się masowemu zabijaniu dzieci nienarodzonych, które sprzeciwiają się małżeństwom homoseksualnym, które sprzeciwiają się adopcji dzieci przez małżeństwa homoseksualne i tak dalej. Ale to pan wywodzi, panie ministrze, z tej zapisanej reguły, czy z atmosfery ogólnej, która panuje wokół Polski i Węgier? Z tego, że jak się zostawia niedoprecyzowane kryteria rozumienia praworządności, to można tam wlać wszystko. I większość, która ideologiczna, która w Parlamencie Europejskim na przykład dominuje i w Komisji Europejskiej również dominuje, może to właśnie w taki sposób interpretować. My bronimy Unii Europejskiej przed rozpadem. Mówił o tym premier Słowenii również, że pozostawienie takiego mechanizmu może do tego doprowadzić. Nie jesteśmy tym zainteresowani. W interesie Polski jest to i całej Europy, żeby Unia Europejska przetrwała, tylko żeby przestała się bawić w konstruowanie ideologicznych projektów. Władysław Teofil, realizowali wspólne interesy. Władysław Teofil Bartoszewski, czy słusznie marszałek Senatu uderzył w najwyższe tony? Nie będę oceniał tonów pana marszałka Senatu, natomiast jest rzeczą bez precedensu, jak obserwuję życie polityczne w państwach Unii Europejskiej, żeby minister wysyłał list do premiera, co ten premier ma robić. W normalnym państwie taki premier bierze za telefon i wzywa ministra do siebie i mówi mu, albo się uspokoisz, albo dziękuję panu za współpracę. Ale pan premier Morawiecki nie jest w stanie tego zrobić, ponieważ de facto nie rządzi tym rządem. W związku z tym... Może była jakaś rozmowa, tylko bardzo tajna, nie wiemy o niej. No, ale nie przyniosła żadnego efektu wyraźnie, dlatego że w coraz wyższe tony to uderza nie pan marszałek Grodzki, tylko pan minister Ziobro, który praktycznie co drugi dzień ma jakąś konferencję prasową i mówi, że ma być tak, jak ja uważam. No to jest rząd w rządzie. Oczywiście, że możemy odmówić przyjęcia funduszu odbudowy doprowadzić kraj do ruiny, bo to są bardzo znaczne pieniądze. I kiedy to się zdarzało w Polsce, no ja znam z historii, że na przykład rząd Czechosłowacji przyjął plan Marszala, po czym go musiał odrzucić, dlatego że im Stalin powiedział, że nie wolno im tego przyjąć. No, myśmy nawet się tak daleko nie posunęli, bo myśmy nie przyjęli tego planu. Nasi rządzący komuniści nie przyjęli tego planu. No i ale pan tu teraz szuka jakiejś analogii? No, w historii nie ma analogii, więc to jest to, ale faktem jest, że jeżeli jesteśmy jednym z głównych beneficjentów Funduszu Odbudowy, ale go nie chcemy przyjąć, nie dlatego, że w tej chwili pieniądze byłyby zagrożone, dlatego że nie spełniamy warunków zachowywania praworządności, a w końcu końców praworządność należy zachowywać. Tylko dlatego, że plany, które ma minister Ziobro na przyszłość, taką praworządność wyraźnie chcą naruszyć. I nie o to chodzi o stan faktyczny w tej chwili, tylko chodzi o to, o stan, co się stanie z polskim wymiarem sprawiedliwości, jeżeli pan minister Ziobro dokończy tak zwane reformy, czyli dokończy destrukcję wymiaru sprawiedliwości. I wtedy rzeczywiście możemy być w sytuacji, że Unia Europejska powie, no nie spełniacie warunków artykułu 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Minister Błażej Spychalski, czy w dalszym ciągu prezydent popiera w pełni strategię i taktykę negocjacyjną polskiego rządu, to po pierwsze, a po drugie, jak się panu podoba ten scenariusz, który napisał Władysław Teofil Bartoszewski, a w każdym razie przedstawił? No, panie redaktor, szanowni państwo, te odwołania, które wszyscy przed chwilą słyszeliśmy, no myślę, że są dla wielu bardzo zaskakujące. Ja nie ukrywam, że z ust tak zacnego polityka takie alegorie i takie odwołania, myślę, że są no dalece zastanawiające i zaskakujące i myślę, że no takie porównania po prostu nie powinny padać w polskiej przestrzeni publicznej. Ale wracając do meritum tej dyskusji, panie redaktor. Otóż ja to odbieram w ten sposób. To Polska właśnie apeluje naszym stanowiskiem o to, ażeby przestrzegać praworządności w Unii Europejskiej. Bo praworządność w Unii Europejskiej to jest przede wszystkim przestrzeganie traktatów. A te rozwiązania, które zaproponowała prezydencja niemiecka, pod zresztą groźbą weta ze strony Parlamentu Europejskiego, są rozwiązaniami pozatraktatowymi. I na tym cała rzecz polega, że nie możemy zgodzić się na to, żeby tylnymi drzwiami wprowadzać rozwiązania, które w istocie skłaniają się ku jednej rzeczy. Otóż to rozwiązanie może doprowadzić do sytuacji takiej, w której w obojętnie którym z krajów Unii Europejskiej demokratycznie wybrane władze nie będą mogły realizować na przykład swojego programu wyborczego, nie będą mogły realizować swoich obietnic, bo niedemokratycznie wybrany przecież urzędnik w Brukseli powie, że to jest niepraworządne. To jest w istocie rozwiązanie złe, ale przede wszystkim antydemokratyczne, a ponadto ono jest pozatraktatowym rozwiązaniem. Dlaczego? Praworządność to jest przede wszystkim przestrzeganie traktatów. Traktatów, które nas wszystkich wiążą i które nas wszystkich obowiązują. I to jest całe clue tej debaty, tej dyskusji. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, panie redaktor, a właściwie dwie. Otóż po pierwsze, jak państwo wiecie, my z panem przewodniczącym Donaldem Tuskiem no, różnimy się dość radykalnie, powiedziałbym tak najdelikatniej rzecz ujmując. Natomiast nie da się nie przyznać przewodniczącemu Tuskowi racji w stanowisku, które wyraził bodajże chyba gdzieś około 2 lata temu, w którym bardzo wyraźnie... Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. Ale no, panie redaktor, warto to powtarzać. Łączenie praworządności z funduszami jest po prostu błędem i nie powinno się zdarzyć. Więc tutaj rzeczywiście oddaję przewodniczącemu Tuskowi 100% racji. I rzeczywiście to jest stanowisko, którego wszyscy powinniśmy się trzymać. Nie tylko Polska, ale także i inne kraje europejskie. Zresztą to poparcie dla stanowiska Polski jest dość szerokie. Natomiast jedna rzecz, panie redaktor. Otóż to, co my dzisiaj robimy, jest normalną, przewidzianą traktatami formułą. To jest normalna instytucja, z której wiele krajów dotychczas korzystało. Jeżeli są rozwiązania niekorzystne, no to wtedy stosujemy weto. Dzisiaj trwa dyskusja. Dobrze, że ta dyskusja trwa. Jak widać, prezydencja niemiecka próbuje znaleźć rozwiązanie, które będzie wychodziło naprzeciw naszym oczekiwaniom. Jestem przekonany, że... No, ale jak może znaleźć rozwiązanie, panie ministrze, jak może znaleźć rozwiązanie, jeżeli pani Ursula von der Leyen utrzymuje, że to jest właściwie to, na co się zgodził premier w lipcu? Panie redaktor, gdyby Ursula tak było... Ursula von der Leyen nie jest prezydencją niemiecką. Gdyby tak było, panie redaktor, to nasze stanowisko byłoby inne. Natomiast tak nie było. Dzisiaj trwa dyskusja, dzisiaj trwają rozmowy. Dobrze, że trwają. Jestem przekonany, że te rozmowy doprowadzą do ostatecznego, dobrego rozwiązania. Natomiast no, źle się dzieje, jeżeli rząd, który prowadzi takie rozmowy, jest krytykowany przez trzecią osobę w państwie w orędziu telewizyjnym. No, wydaje się, że to jest dalece nieodpowiedzialne. Czy to osłabia według pana naszą pozycję negocjacyjną? Bo takie głosy było wczoraj słychać po tym wystąpieniu. Także, bo różne były głosy, ale takie było słychać. Przede wszystkim pan marszałek odwołuje się do takich kwestii, co do których Senat nie ma praktycznie żadnych kompetencji. I to jest zadziwiające i zastanawiające. Nikt nie odbiera panu marszałkowi, jak widać, prawa do zabierania głosu w różnych kwestiach, w różnych materiach. Natomiast no, apelowałbym o przemyślenie tego, czy takie wystąpienia są najwłaściwsze, bo one rzeczywiście według nas nie są po prostu potrzebne. A teraz bym prosiła o bardzo krótkie wypowiedzi, bo mamy dużo tematów. Parlament Europejski przegłosował w tym tygodniu rezolucję w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji oraz następstw tego orzeczenia. Prawnie z tej krytyki, bo to jest krytyka, nic nie wynika. Zresztą materia nie jest w gestii instytucji europejskich, ale czy coś z tego wynika politycznie i wizerunkowo? Marcelina Zawisza. Znaczy przede wszystkim to, co trzeba podkreślić, to, że ta solidarność międzynarodowa, która się pojawia, jest no, bardzo cenna. To znaczy nie mówię tylko o tej rezolucji, ale mówię także o tej deklaracji wielu krajów Unii Europejskiej, że Polki będą mogły przerywać u nich w kraju ciążę bezpłatnie i po prostu państwa będą pokrywać te zabiegi, koszty tych zabiegów. To jest coś, co wydaje mi się warte podkreślenia. Biorąc pod uwagę, że w Polsce około 100 tysięcy kobiet przerywa ciążę, wydaje mi się to bardzo, bardzo jakby tutaj ważnymi deklaracjami. I teraz tak, wydaje mi się, że to, co warto podkreślić, to, że prawa kobiet nie mogą być zawieszane na haczyku, nie mogą być, nie wiem, deptane, nie mogą być traktowane w taki sposób, w jaki traktuje je w tym momencie Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy zmuszanie kobiet do rodzenia dzieci z bezmózgowiem, rozszczepem kręgosłupa, z organami wewnętrznymi na zewnątrz. To jest tak naprawdę tortura i to wiele instytucji podkreślało. Pani poseł, ale... To znalazło się właśnie w tej rezolucji oraz znalazła się tam również informacja o tym, że życie i zdrowie kobiet jest zagrożone ze względu na to, że wszystkie te przepisy antyaborcyjne, które są w Polsce, mają efekt mrożący. To znaczy lekarze boją się przeprowadzać aborcje, nawet jeżeli one są legalne i jakby wynikają z tych dwóch pozostałych przesłanek, które będą obowiązywać nawet po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Pani poseł, proszę mi pozwolić powiedzieć, ale państwo jednak, pani mówi o tym, opisuje pani no, ten drastyczny przypadek, ale jednak dla lewicy, dla partii Razem i dla innych partii lewicowych, to jest za mało ta inicjatywa prezydencka. Państwo chcą rozszerzyć prawo do aborcji. Inicjatywa prezydencka w ogóle niczego nie rozszerza, ponieważ jest bardzo niejednoznacznie napisana, w związku z czym pole interpretacyjne będzie ogromne, to znaczy każdy lekarz będzie bał się przeprowadzić aborcję ze względu na to, że za chwilę znajdzie się dwóch innych lekarzy związanych z organizacją Ordo Iuris, którzy powiedzą, że to dziecko mogło przeżyć 2, 3, 5 dni i w związku z tym tamten lekarz może stracić uprawnienia, więc ta propozycja prezydencka to jest naprawdę absurdalna propozycja, a nie rozwiązująca jakikolwiek problem. I tak oczywiście lewica złożyła projekt już w marcu, mający na celu wprowadzenie europejskich standardów przerywania ciąży w Polsce. Polska jest krajem, gdzie mamy najbardziej... Prosiłam, żeby to było króciutko teraz, więc oczywiście. Teraz Marcin Kierwiński. Ja tylko dodam ostatnią rzecz. Polska ma najbardziej restrykcyjne prawo antyaborcyjne w Europie obok Malty i Watykanu. Dziękuję. Marcin Kierwiński, europosłowie jednak poparli, europosłowie Platformy Obywatelskiej poparli tę rezolucję, a były dyskusje, no i były wahania. Tak, już się do tego odnoszę, tylko jedno zdanie do poprzedniego wątku, do tego, co ale mówił ja bym pan prosiła, senior, pan minister. Jak wszyscy będą zdanie, tak poprzednie zdanie, to zawsze będziemy kończyć temat. To trzeba skomentować, bo jak ja słyszę, jak to dzielnie rząd PiS-u jako jedyny rozumie praworządność w Unii Europejskiej, to przypomina mi się to, co jest opisywane na kartach historii. Komuniści też uczyli cały cywilizowany świat, że demokracja ludowa jest najlepszą formą demokracji. No wy dokładnie tak samo uczycie cały świat, że rozumiecie lepiej, czym jest praworządność. Rozumiem, musiał pan przeczytać bon mot i teraz proszę. Nie, nie musiałem, dobrze, teraz proszę do rzeczy. To jest bardzo poważna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o tą rezolucję, no ta rezolucja to jest upominanie się o normalność. Dziś władza PiS-u, bo żaden Trybunał Konstytucyjny pani Przyłębskiej, tylko poseł Kaczyński i rząd PiS-u doprowadzili do tego, że władza jest przeciwko społeczeństwu, że władza jest tak naprawdę przeciwko kobietom. Więc jest rzeczą naturalną, że organizacje międzynarodowe, a taką jest Unia Europejska, która zrzesza Polskę, mówią bardzo jasno, nie ma zgody na to, aby władza w jakimkolwiek kraju członkowskim była przeciwko własnemu społeczeństwu. To jest wyraz troski, to jest wyraz chęci przywrócenia normalności w Polsce. Ja myślę, że ta rezolucja, mimo że tak jak pani redaktor powiedziała, ona nie jest wiążąca od strony formalno-prawnej, powinna być jasnym sygnałem dla rządzących, że cały świat dostrzega poziom barbarzyństwa fundowany polskim kobietom przez PiS i rządzących. Czyli większość Koalicji Obywatelskiej nie jest tak, jak się mogło wydawać, za tak zwanym kompromisem aborcyjnym, tylko państwo popierają, żeby... Pani redaktor, ale właśnie kompromis aborcja była zliberalizowana. Pani redaktor, kompromis aborcyjny został wyrzucony do kosza przez Jarosława Kaczyńskiego. W pandemii, w tym panie, czasie, panie Polacy, ale proszę o jasną odpowiedź. Jarosław Kaczyński... Państwo by chcieli tak, jakby było, czy ma być inaczej, ma być bardziej pani liberalnie? Pani redaktor, my przede wszystkim chcielibyśmy, żeby rząd PiS-u nie występował przeciwko polskiemu społeczeństwu. A w tej sprawie wystąpił przeciwko polskiemu społeczeństwu. Ale to nie jest jasna odpowiedź, panie pośle. Ale jest jasna. To nie jest jasna odpowiedź. Jest jasna, dlatego... Ja pytam o stanowisko Koalicji Obywatelskiej wobec aborcji. Pani redaktor, ale nie daje mi pani powiedzieć. Przez 27 lat obowiązywały pewne regulacje prawne, które zostały w sposób zresztą bezprawny wyrzucone przez Jarosława Kaczyńskiego do kosza. Dziś ta dyskusja musi rozpocząć się na nowo, ale musi rozpocząć się w sposób cywilizowany, z wysłuchaniem głosu kobiet, z poszanowaniem praw kobiet, z wsłuchaniem się to, co osoby najważniejsze, jeżeli chodzi o tę kwestię, mówią, a nie w sposób arbitralny, narzucony przez starszego pana z Żoliborza, który o tych sprawach kompletnie nie ma pojęcia. Jarosław Sellin. Ja rozumiem, że normalność dla pana posła Marcina Kierwińskiego, rzekomo członka partii chrześcijańsko-demokratycznej, jaką się jeszcze mieni Platforma Obywatelska, to jest zabijanie dzieci nienarodzonych na życzenie, bo taki jest postulat. Ale panie pośle, dlaczego pan manipuluje moimi słowami? Co to jest za straszna... A popiera pan to jest za straszna tych, którzy wyszli na ulicę po wyroku do tego, żeby mówić za innych. Nie wie pan nic i to jest problem. Panie pośle, do pana posła Kierwińskiego mówię. Pan nie odpowiedział na pytanie. Pan się nad polskim społeczeństwem w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem wyrok Trybunału Konstytucyjnego wynikał z tego, że taka jest polska konstytucja. Polska konstytucja mówi o ochronie życia i Trybunał Konstytucyjny kierowany przez profesora Zolla, który jest chyba dla pana autorytetem, uznał, że należy to interpretować tak, że to życie jest chronione od momentu poczęcia. I w związku z tym normalnością jest właśnie ochrona życia, a nie normalnością jest poszerzanie prawa do zabijania dzieci nienarodzonych. Panie ministrze, ja pytam o to, czy coś wynika wizerunkowo i politycznie z tego, co wydarzyło się w Parlamencie Europejskim wokół tej sprawy? Wynika tylko tyle, że mamy kolejny dowód na to, że jest pogłębiający się kryzys cywilizacji europejskiej na skutek dominacji ideologii lewicowo-liberalnej w zachodniej Europie, nie we wszystkich krajach, ale w zachodniej Europie z pewnością, który właśnie uważa, że prawo do zabijania dzieci nienarodzonych jest prawem człowieka. My tak nie uważamy. Uważamy, że też trzeba myśleć o prawie dzieci do życia, do urodzenia się taki jest pogląd większości Polaków, bo większość Polaków nie opowiada się za zabijaniem dzieci. Czyli uważa pan, że dzieci z bezmózgowiem mają szansę na przeżycie, większość naprawdę? Większość Polaków nie opowiada się za zabijaniem dzieci na życzenie, a to jest postulat prawdopodobnie dzieci z bezmózgowiem mają szansę na przeżycie i w związku z tym kobieta przez 9 miesięcy, która chciała być w ciąży, pani która teraz ja rozłażę dziecka, które umrze ja od razu po porodzie. Precyzyjnie. Pani poseł, się na tortury kobiet. Proszę nie torturować słuchaczy i nie mówić jednocześnie. Te nerwy prawdopodobnie z czegoś wynikają. Ja mówię bardzo precyzyjnie. Pani prawdopodobnie reprezentując tę siłę polityczną, którą pani reprezentuje, opowiada się za wprowadzeniem w Polsce prawa do zabijania dzieci nienarodzonych na życzenie, kiedy sobie kobieta tego zażyczy. Ja mam inny pogląd na ten temat i uważam, że polskie prawo i polska konstytucja na to nie zezwala i zezwalać nie powinna. Różnica między nami jest taka, że ja pana do niczego nie będę zmuszać, a pan zmusza kobiety do tego, żeby rodziły dzieci z bezmózgowiem i torturuje kobiety. W ten sposób polskie prawo kobiety. Teraz Władysław Teofil Bartoszewski, bardzo proszę. Nie jest miejscem Parlamentu Europejskiego decydować o takich sprawach, bo to jest ograniczone do prawa lokalnego, do prawa polskiego. Dlatego nasi posłowie nie głosowali w tym głosowaniu, bo uważali, że te sprawy powinny być omawiane w Polsce. Ale te sprawy powinny być omawiane w Polsce, w polskim Sejmie i w polskim Senacie, a nie odsyłane po cichu do Trybunału Konstytucyjnego. Istniał w Polsce od 1993 roku kompromis, który się nikomu koniecznie nie podobał. Obie strony go krytykowały, ale on istniał i był popierany przez wybitnych polityków i najwyższe władze państwowe, bo między innymi był jasno i wyraźnie popierany przez świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który mówił, ten kompromis musi pozostać, nie wolno przy nim majstrować. Pan prezes Kaczyński z jakichś powodów uznał, że należy to robić. I skutki są widoczne. Jeżeli chcemy, nie jest prawdą, że większość Polaków uważa, że trzeba prawo zmienić. Większość Polaków, bo ja znam badania opinii publicznej, mówi, że ten kompromis należy utrzymać. Dlatego Władysław Kosiniak-Kamysz zasugerował, że kompromis powinien być wpisany jako poprawka do konstytucji i wtedy jest ewidentnie konstytucyjny. I ja jestem świadom, że były poważne rozmowy na ten temat, jakby to można było zrobić w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest mi to wiadome. I to jest właściwa metoda, a nie spychanie tego na Trybunał Konstytucyjny, po czym nie publikowanie wyroku wynikłe z przerażenia, co z tego może wyniknąć. A czy dla pana jest do przyjęcia ten projekt, który przedstawił prezydent Andrzej Duda w tej Absolutnie sprawie? Absolutnie nie, dlatego że to jest tak sformułowany projekt, to mi przypomina eugeniczne pomysły Szwecji przed wojną. To jest absolutnie nie, dlatego że tutaj to się otwiera puszka Pandory i najgorsze rzeczy z tego mogą wyniknąć. Ale jeszcze jedno zdanie, tak, jeśli można, śladem posła Kierwińskiego na poprzedni temat. Może mi pan minister Spychalski powiedzieć, w którym artykule traktatu lizbońskiego jest powiedziane, że może nastąpić federalizacja Unii Europejskiej spowodowana tym, że Unia Europejska będzie zaciągała wspólnie dług, który jak wiadomo należy spłacać ze wspólnych podatków, bo to jest dopiero naruszenie traktatów, na które się zgodził pan premier Morawiecki i o tym się w ogóle w Polsce nie dyskutuje. A to jest dla mnie zrobienie kompletnej zmiany ustroju Unii Europejskiej tylnymi drzwiami. Błażej Słychalski, nie wiem, czy pan odpowie na to pytanie, czy pan się odniesie do rezolucji i do stanu, do sytuacji w Polsce, która jest w tej chwili w zawieszeniu. Pani redaktor, ja powiem tak, słuchając części moich przedmówców, zastanawiam się, jak to jest, że z jednej strony te osoby krzyczą, czy krzyczały jeszcze nie tak dawno temu, konstytucja, wymachując konstytucją w różnych miejscach, mówiąc o tym, że konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej i każdy jest zobowiązany jej przestrzegać, A jak przychodzi co do konkretnej kwestii, o której konstytucja dość jasno i klarownie się wypowiada, to nagle wzorem na przykład lewicy, tak, mówią o zupełnie pozakonstytucyjnych rozwiązaniach wychodzących daleko poza to, co przeświadczy konstytucja o kwestii ochrony życia dziecka, więc zdrowia i życia dziecka. Więc to jest naprawdę zastanawiające i apeluję do tych, którzy dzisiaj wypowiadają się w kwestii aborcji, żeby najpierw przeczytali konstytucję, także w tym zakresie, i dopiero potem się na ten temat wypowiadali, bo pewnie ta dyskusja byłaby dalece prostsza. Natomiast, panie redaktor, no rzeczywiście strasznie martwiące jest to, że przypominam, między innymi polscy europosłowie wnoszą na forum Parlamentu Europejskiego, który nie ma żadnych kompetencji w kwestiach związanych z aborcją, projekt rezolucji, która oczywiście nie ma żadnego wiążącego dla nikogo prawa, ona tego prawa za sobą nie niesie, no ale taki temat jest podnoszony na forum Unii Europejskiej, na forum Parlamentu Europejskiego, jest dyskutowany, jest przegłosowywany. No to jest naprawdę zasmucające. To polski parlament, tutaj w pełni zgadzam się z moim przedmówcą, że to polski parlament jest tym miejscem, gdzie na te kwestie powinno się dyskutować, gdzie wypracowywał się, no już rzeczywiście dawno temu, kompromis aborcyjny. Dzisiaj mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które doprecyzowało kompromis aborcyjny tak, jak on jest zawarty w Konstytucji. Stąd też, ponieważ pojawiły się protesty, stąd też decyzja pana prezydenta o tym, że ta kwestia musi być doprecyzowana. No tak, ale jest to już wszystko wiemy, tylko teraz znamy głosy krytyczne i to nie jest taka krytyka, że powiedziałbym pusta i krytyka dla krytyki, ale właśnie takie argumenty, że to nie jest precyzyjne, że tego się nie da precyzyjnie i że to właśnie otwiera pole do różnych zachowań, różnych działań. Panie redaktor, jest dzisiaj projekt ustawy skierowany przez prezydenta. To parlament jest miejscem dyskusji. To parlament jest tym miejscem, który jest dzisiaj dysponentem tego projektu. Jeżeli będzie wola większości parlamentarnej o tym, żeby te kwestie przedyskutować i uregulować, czy doprecyzować na nowo, no to taki projekt zostanie przyjęty. Ja apeluję o to, żeby dyskutować, żeby rozmawiać i żeby to stanowisko zostało wypracowane no w jak najszerszym konsensusie politycznym. Dzisiaj to parlament jest dysponentem projektu i dzisiaj to w parlamencie taka dyskusja powinna być przeprowadzona. Proszę państwa, wczoraj po południu Komenda Stołeczna Policji opublikowała oświadczenie dotyczące protestu w stolicy, kolejnego protestu dotyczącego właśnie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który odbył się 18 listopada. Udostępniła też 9-minutowy film z tego dnia, w którym poinformowała, że zasadność użycia gazu, znaczy nie w filmie, tylko w oświadczeniu przez policję, zostanie sprawdzona w ramach czynności wyjaśniających. Nie wiem, czy państwo to oglądali, czy czytali to oświadczenie, ale w każdym razie treść jest taka, że to nie było zgromadzenie spontaniczne, że było zapowiedziane, no i że sytuacja była dynamiczna, co było widać na filmie, i że wcześniej były ostrzeżenia, że nie od razu zostały użyte środki przymusu bezpośredniego. Co państwo na to? Marcelina Zawisza. Znaczy przede wszystkim to, co trzeba podkreślić, to, że to są zgromadzenia spontaniczne, ponieważ wynikają z czegoś, czego nie dało się przewidzieć i nie można ograniczać prawa obywateli do protestu, dlatego że jest pandemia, bo jak zakładam, Prawo i Sprawiedliwość właśnie dlatego dało zielone światło Trybunałowi Konstytucyjnemu, żeby procedowało te sprawy, właśnie licząc na to, że w trakcie pandemii ludzie nie wyjdą, no więc kobiety nie chcą być torturowane w Polsce. Nie zgadzamy się na to, żeby tak nas traktować, więc po prostu to są zgromadzenia spontaniczne, to są demonstracje spontaniczne. I teraz dwie rzeczy, to znaczy pierwsza rzecz to jest użycie tego gazu i to, w jaki sposób policja zachowała się na niektórych demonstracjach, bo na większości nie ma absolutnie nic, nie można im nic zarzucić, no ale to jakby sytuacja radykalizuje się i to ze strony policji. Ja byłam na tych demonstracjach i w chwili, w której matka z dzieckiem nie jest w stanie przejść, ponieważ była przechodniem, nie była demonstrantką, tylko po prostu przechodziła po prostu to było jej, jakby jej droga z pracy do domu, i kiedy przechodziła przez plac ze swoim synem, nie była w stanie wydostać się z tego kordonu policyjnego i policja po prostu ignorowała ją i w ogóle nie patrzyła na nią, w chwili, w której ona prosiła, że chciałaby wyjść, ponieważ ma drugiego syna w domu, który jest osobą nieletnią i jest sam w domu, to policja po prostu ignorowała ją. Kiedy próbowałam Czyli znaleźć dowódcę, nie udało się. Nie przekonuje się. To oświadczenie. Znaczy ja chciałabym, żeby przede wszystkim wyjaśniono, dlaczego użyto gazu na pokojową demonstrację, bo ja rozumiem, że może komuś się nie podobać to, że tam, nie wiem, są wulgaryzmy, no że to ma jeszcze kobiety nie są miłe, ale to absolutnie nie jest powód do tego, żeby ludzi gazować. I teraz gazem łzawiącym. I teraz druga sprawa to jest to, że policja w tym kraju naprawdę zaczęła ścigać 14-latków. Zarówno w Olsztynie, jak i w Krapkowicach pod Opolem mamy do czynienia z sytuacją, w której policja wchodzi do domów 14-latków, grozi im 8 latami więzienia za to, że udostępnili post na Facebooku. No to jest sytuacja absurdalna, w której policja po prostu się ośmiesza. Dobrze, ja apeluję teraz Marcin, do policji. Marcin naprawdę, Kierwiński. Potraficie zachować się bardzo dobrze i pilnować porządku na demonstracjach i naprawdę jakby błagam, nie róbcie takich rzeczy, bo potrzebujemy tego, żeby móc ufać policji i naprawdę chcemy ufać policji i takie zachowania poseł, naprawdę już... nie pomagają. Dziękuję. Dziękuję. Chciałabym tutaj jako obywatelka wtrącić takie zdanie, chociaż zazwyczaj tego unikam, żeby jednak nie robić takiej atmosfery wokół policji, bo w końcu policjanci będą się bać jednej i drugiej strony i będą sparaliżowani. Marcin Kierwiński. No, widać efekty działań politycznego nadzoru PiS-u nad policją. One się wyrażają spadkiem, rekordowym spadkiem zaufania do polskiej policji. W ciągu ostatnich miesięcy to jest minus 20%. Przez wiele, wiele lat polska policja budowała swój autorytet. Zacierała niechlubną przeszłość swojej poprzedniczki. I naprawdę doszliśmy do takiego momentu, że policja polska cieszyła się zaufaniem. No, dziś ze względu na jej wykorzystywanie polityczne przez polityków PiS-u, niestety to się zmienia. I mówię to z żalem, bo rzeczywiście policja jest tą służbą państwową, która ma wielką rolę do odegrania i przez wiele lat tą rolę bardzo dobrze odgrywała. Jak to wygląda? No, panie redaktor, wszyscy możemy zobaczyć, jak na demonstracje, pokojowe demonstracje, ściągane są oddziały prewencji, ściągane są środki nieproporcjonalne do tego, do skali zagrożenia. No jakiś kuriozum jest to, co dzieje się w Warszawie. To ja powiem przy okazji, że Jarosław Szymczyk, szef policji, powołał zespół do spraw zmian taktyki i struktur oddziałów prewencji policji. Pani redaktor, ja nie wiem, jaki zespół pan komendant powołał. No właśnie pan powiedział, jak się powołał. Okej, ale ja po tym, co widziałem na demonstracjach w Warszawie, gdzie użyto antyterrorystów, policjantów bez oznaczeń, którzy pałowali pokojowych demonstrantów, to wiem, że powinny być zmiany w Komendzie Stołecznej Policji. I o to się zwracaliśmy. Ja rozumiem, A na razie pan prezydent Trzaskowski zagroził, że nie będzie dotował policji. Panie redaktor, ze stołeczną policją dzieje się coś bardzo, bardzo złego. Za sprawą komendanta Dobrodzieja, który widać, że no, przyłączył się do takiego korespondencyjnego, rozpisanego przez PiS castingu na nowego komendanta głównego policji. Przecież nie jest tajemnicą, że komendant Szymczyk no, jest w konflikcie z władzą polityczną nadzorującą policję. Ale ja zwrócę na jedną rzecz uwagę. Ale mamy już niewiele czasu i prosiłabym już... Panie redaktor, ale 2-3 razy mnie pani przerwała, więc proszę dosłownie 2 zdania. Panie pośle, to nie jest... Nie, ja muszę to wyjaśnić. To nie jest tak, że ja panu przerywam, bo pana nie lubię, czy uważam, że trzeba nie, panu przerywać. Ja nie, ja panu przerywam, kiedy pan zbacza z tematu i na ale moje jasne redaktor, pytanie... Odpowiada... Panie redaktor, to 2 zdania. Na inne pytanie. Ja dostałem ostatnio odpowiedź od komendanta policji, ile osób, ilu policjantów, ilu funkcjonariuszy zabezpieczało Żoliborz, dom, w którym nie mieszka Jarosław Kaczyński, wtedy, gdy rozpoczynały się protesty. I wie pani, co dostałem jaką odpowiedź? 400 policjantów, prawie 60 radiowozów. No przecież to jest chore, żeby takie środki angażować tylko po to, żeby Jarosław Kaczyński mógł odgrodzić się od społeczeństwa, które protestuje przeciwko jego decyzji. No minister Jarosław Sellin. Na manifestacjach, które pan poseł Kierwiński prawdopodobnie popiera, pojawiają się hasła życzące śmierci konkretnym polskim politykom i to wyrażane wprost. również wobec tego polityka, którego przed chwilą pan poseł Kierwiński wspomniał. Więc oczywiste jest, że policja i służby państwowe powinny reagować, kiedy taka groźba istnieje. Pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje na ulicach polskich miast, ponoszą organizatorzy tych nielegalnych protestów, czynionych w dodatku w dobie pandemii, kiedy są ograniczenia. I narażają ci organizatorzy ludzi na zarażenie się, ludzi młodych, ludzi starszych, którzy są potem zarażani przez tych ludzi. Panie młodych ministrze, i tak to dalej, teraz i tak ja panu przerwę, bo pan mówi, że pełną odpowiedzialność. Ale przecież to nie jest tak, że jeżeli ktoś nawet wykracza poza prawo, jeżeli te protesty nie są legalne, to policja musi być brutalna. No to nie można tak powiedzieć, że gwałt niech się gwałtem odciska, ponieważ sama demonstracja nie jest gwałtem. Ja dostrzegam przemoc fizyczną wobec policjantów, dostrzegam przemoc fizyczną wobec dziennikarzy mediów publicznych, dostrzegam przemoc fizyczną wobec duchownych w ostatnim miesiącu, przemoc fizyczną akceptowaną przez organizatorów tych protestów. Policja w takich sytuacjach musi reagować. Działa zgodnie i w granicach prawa. Posłanka i musi zabezpieczać. Dwa metry musi stojąca zabezpieczać. Od policjanta, pokazująca legitymację poselską, która dostaje gazem po oczach, nie stosuje żadnej przemocy. I dokładnie tak samo jest z innymi. Proszę państwa, ja bardzo proszę. Słuchając bardzo tych waszych proszę. Przesadnych i nieprawdziwych tez, które przed chwilą wygłaszaliście, nie wchodziłem wam w słowo, więc bardzo proszę o to samo. I policja jest właśnie od tego, żeby zabezpieczać sytuacje trudne na polskich ulicach, w których jest zagrożone życie i zdrowie obywateli. I musi reagować również na łamanie prawa. Od tego jest i działa w granicach prawa środkami, które są jej przynależne. I kiedy jest atakowana, kiedy jest również fizycznie atakowana, to również musi reagować. Panie ministrze, ale to już pan przesądził sprawę, że w każdej sytuacji ta reakcja była adekwatna. A chyba jeszcze wyjaśnienia nie zostały do końca. Oczywiście, że każdy ma prawo zgłosić jego zdaniem, jego subiektywnym zdaniem jakąś nieprawidłowość i te sprawy są wyjaśniane, są monitoringi, wszystko jest nagrywane, więc można te sprawy wyjaśniać. Jeśli gdzieś reakcja była przesadna, to oczywiście policja z tego wyciąga wnioski, ale nie słyszałem o takich konkluzjach jak dotąd. Władysław Teofil Bartoszewski. Ja zwracam uwagę panu ministrowi, że wszystkie te protesty są legalne, dlatego że prawo do protestu jest w naszej konstytucji. Jedynym wyjątkiem byłoby sytuacja, kiedy rząd ogłosi któryś ze stanów wyjątkowych, a rząd tego stanu nie ogłosił, więc te protesty są absolutnie legalne. A one są sprowokowane oczywiście absurdalną decyzją, czyli uchwałą Trybunału Konstytucyjnego, z której został spowodowany decyzją jednego człowieka. Ale to jest inny temat. No właśnie, to jest taki temat, bo państwo powtarzają coś, co jest być może prawdopodobne, ale nie jest sprawdzone, więc może jednak warto się skoncentrować na rzeczach sprawdzonych. No, panie redaktor, jeżeli prezes największej partii je kolację z przewodniczącą Trybunału Konstytucyjnego, co w normalnym niech państwie pan się nie jest kompletnie wykluczone. Panie pośle, no, niepotrzebnie to powiedziałam, bo myślałam, że po prostu pan będzie mówił na temat. Jest uprawdopodobnione. No więc właśnie powiedziałam, że może o tym rozmawiali, ale nie jest to pewne, więc mówmy o tym, co jest pewne. Pytam o policję. Dobrze, jeśli to jest pewne, to owszem, pewne rzeczy są monitorowane i nagrywane. Otóż pryskanie gazem łzawiącym w oczy posłanki w sytuacji, kiedy ona pokazuje legitymację poselską policji, jest rzeczą nieuprawnioną, jest rzeczą karygodną i policjanci, którzy to robili, powinni natychmiast zawieszeni i dochodzenie powinno zostać wszczęte. Używanie pałek teleskopowych, bardzo niebezpiecznych przez antyterrorystów przeciwko demonstrującym kobietom, które ewidentnie terrorystkami nie są, powinno być zabronione. Ja widziałem policję, która się bardzo dobrze zachowywała wokół Sejmu, w absolutnie spokojnie, w sposób zorganizowany i ani nikt ich tam nie atakował, ani oni nikogo nie atakowali, ale ewidentnie... No jeszcze był incydent z marszałkiem Czarzastym, przypominam który panu. Który jest wyjaśniany w tej chwili. Natomiast policja nie może się tak zachowywać. No to jest, to mi przypomina no najgorsze sceny z epoki słusznie minionej. No, czyli rozumiem, naprawdę... że oświadczenie Komendy Stołecznej jest na razie niezadowalające i państwo czekają absolutnie na kolejne. Pan minister Sellin chciał w tej sprawie, ale jedno zdanie. Ja chciałem tylko panu posłowi Bartoszewskiemu przypomnieć, że nie tylko posłowie są funkcjonariuszami publicznymi, ale również policjanci. I proszę o tym pamiętać, dlatego że oni wykonują swoje obowiązki wobec nas wszystkich i na przykład łamanie kordonów, agresja wobec nich. Dobrze, i tak bo dalej, nie zdąży, jest takim samym naruszeniem nie prawa, zdąży jak, Błażej jak Spychalski, wobec a słyszę, posła. Że pojawił się Wojtek, więc Wojtek już na pewno nie zdąży. Proszę pana ministra Błażeja Spychalskiego. Rzeczywiście, panie redaktor, pojawił się Wojtek, który aż się złapał za głowę, jak słyszał to, co pan poseł Bartoszewski mówił. Musi go pan jednak izolować od naszych dyskusji. Ja powiem pani redaktor tak. Otóż polskie służby mundurowe, policja, straż pożarna, straż graniczna są służbami, którym należy się najwyższy szacunek i to są służby na najwyższym światowym poziomie profesjonalizmu. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to znaczy, że po prostu nie zna tych służb i działa w gruncie rzeczy przeciwko interesom Rzeczypospolitej. Policja była postawiona oczywiście przez protestujących w bardzo trudnej sytuacji, Ja to obserwowałem później w mediach. To, co się działo, było absolutnie nieakceptowalne. I teraz, jeżeli pojawiły się przypadki, które wymagają sprawdzenia, to jestem przekonany, jestem pewny, że to sprawdzenie będzie wnikliwe i że ewentualne wnioski, które zostaną wyciągnięte, będą wdrożone. Natomiast raz jeszcze podkreślę. Najwyższy szacunek i uznanie dla polskich służb mundurowych, dla policji, dla straży pożarnej, dla straży granicznej za ich profesjonalizm, za ich skuteczne działanie. Apeluję do wszystkich polityków, bez względu na opcję polityczną, nie wykorzystujcie argumentów ataku na polskie służby, na polską policję, do bieżącej walki politycznej, bo to się zwyczajnie nie godzi. I nie zdążyliśmy porozmawiać o bardzo ważnych sprawach, o COVID-zie. Nie porozmawialiśmy też o ciekawej sprawie przetasowań na scenie politycznej, no ale trudno, mamy kilkanaście sekund, więc na pewno nie zdążymy, ale zdążę państwa porządnie przedstawić. Marcelina Zawisza, Partia Razem, Lewica. Władysław Teofil Bartoszewski, Koalicja Polska, PSL, Jarosław Sellin, dziękuję wiceminister bardzo. Kultury, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Najlepsze okazje. Wykorzystaj rekordową kumulację okazji 30-lecia. Na przykład grafitowa lodówka Samsung No Frost, klasa A+, za 1449. Smartfon Oppo A12, 64 giga za 499. Taniej o 100 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Witamy w kolejnym odcinku Autonowości. Dziś przyjrzymy się wyprzedaży osobowych modeli Forda 2020. Widzę, że Ford przygotował mocną propozycję. Co my tu mamy? Rabaty nawet do 32 tysięcy złotych. Wybrane modele nawet z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect. Samochody dostępne od ręki. Proszę Państwa, tak mocnej oferty jeszcze nie było. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda i na ford-salon.pl. Nadjechała Vectra! Internet i telewizja tylko za 69,99, a HBO i Tidal na pół roku w prezencie. Odwiedź najbliższy salon Vectry lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie www.infolinii i w punktach sprzedaży.